واقعہ صحیح ہے جی. میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین. اور اللہ کریم کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے تیسری عقلی دلیل آ گئی, دو گزر چکی ہیں. پیدا کرنا آسمانوں کو اور زمین کو اور مختلف ہونا تمہاری زبانوں کا, نیچے لکھا ہوا ہے لغت میں یا طرز گفتگو میں, یا تو زبانیں مختلف ہیں ہر 8-9 میل کے بعد زبان بدلتی ہے, یا بولنے کا انداز مختلف, وَعَلْوَانِكُمْ اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا, ان فی ذلک لآیات یقیناً اس بات کے اندر البتہ کئی نشانیاں ہیں, للعالمین شاگرد کتنے قسم, نمبر ایک مستفیدین, نمبر دو خالی آئے خالی گئے. یقیناً اس بات کے اندر البتہ کئی نشانیاں ہیں, علم رکھنے والوں کے لیے فائدہ ان کو ہوگا. ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار, چوتھی عقلی دلیل, اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سونا باللیل رات میں, والنہار اور دن کے اندر, دن میں کیا, وابتغاؤکم من فضلہ تلاش کرنا تمہارا اللہ کریم کے فضل کو, یعنی رات کو سوتے ہو دن کو اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو, یہ بھی اللہ کریم کی مہربانیاں ہیں. ان فی ذلک لآیات یقیناً اس بات کے اندر البتہ کئی نشانیاں ہیں, لیکن فائدہ کن کو ہوگا, لقوم یسمعون اس قوم کو فائدہ ہوگا جو دلیل کو توجہ سے سنتے ہوں. وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا, اور عقلی دلیل نمبر پانچ, اللہ کریم کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے دکھاتا ہے تم کو بجلی بوجہ بارش, بجلی دکھاتا ہے خوفًا وَطَمَعًا, یہ دونوں مفعول لہو ہیں. کیا مطلب, خوف دلانے کے لیے اور امید دلانے کے لیے اللہ بجلیاں تم کو دکھاتا ہے. خوف کس کا ہوتا ہے, گرنے کا, آسمانی بجلی پچھلے مہینے گری, ان پہاڑی علاقوں کے اندر بے شمار بندے مر گئے. اللہ وطما بجلی چمکتی ہے, امید لگ جاتی ہے بارش ہوں گی, اور اتارتا ہے اللہ بلندی سے پانی. سما کا کیا معنی کیا, بلندی, کیونکہ بارش بادلوں سے آتی ہے. انزلنا من الموسرات ماء انزلتموه من المزن فیحیی به الارض بعد موتها, پس آباد کر دے اللہ پانی کے ذریعے زمین کو اس کے خشک ہونے کے بعد, ویران ہونے کے بعد. ان فی ذلک لآیات یقیناً اس بات کے اندر البتہ کئی نشانیاں ہیں, لیکن فائدہ کن کو ہوگا, مستفیدین, لقوم یعقلون اس قوم کو فائدہ ہوگا, نیچے لکھا ہوا ہے جو عقل نافع رکھتے ہوں. یہ کیا لفظ ہے, اس کو ٹھیک کرو, عقل نافع فائدہ دینے والی عقل ان کو فائدہ ہوگا. دوسرا معنی کر رہا ہوں, قوم یعقلون اس قوم کو فائدہ ہوگا جو عقل سے کام لیتے ہوں. اللہ اللہ, ومن آیاتہ, اور اللہ کریم کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے, فیوحی, اس کو ذرا غور سے دیکھنا ہے, فیوحی بہ الارض بعد موتہا ان فی ذلک لآیات, جس طرح اللہ بارش کے ذریعے ویران زمین کو آباد کر سکتا ہے تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے. یہ بے شک کی دلیل ہے. اب احباب خیال, پہلے پہلے کیا فرمایا, ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, غور و فکر سے کام لیتے ہیں. پھر فرمایا للعالمین, دیکھ رہے ہو نشانیاں ہیں علم رکھنے والوں کے لیے. پھر کیا فرمایا, یسمعون ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون, پھر ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون یتفکرون للعالمین یسمعون یعقلون. حاشیہ نہیں لکھوایا؟ او ہو اب کیا کریں. پہلے پہلے کیا فرمایا؟ یتفکرون، پھر للعالمین، پھر یسمعون، اور پھر یعقلون. لکھو مولانا. اشارہ ہے کہ مشرکین کے پاس نہ فکر ہے، نہ علم ہے، نہ سمع ہے، نہ عقل ہے. مشرک اس کے بعد فکر بھی نہیں، علم بھی نہیں، سما بھی نہیں، عقل بھی نہیں. ایک اور علماء کے لیے بات، اس کو کہتے ہیں ترقی من الاعلی الی الادنا. یہ کیا ہے؟ ترقی من الاعلی الی ال، اوپر سے نیچے آ رہے ہیں. پہلے پہلے کیا فرمایا؟ لقوم یتفکرون، فکر کرنے والا بندہ دلائل سے توحید کو معلوم کر لیتا ہے. فکر کرنے والا بندہ دلائل سے توحید معلوم کر لیتا ہے. اچھا، جس کو توحید کی فکر ہو اس کے لیے علم ہی کافی ہے. توحید سمجھنی ہے تو علم ہی کافی ہے. چلو یار، علم نہیں ہے، سن کر بھی بندہ توحید معلوم کر سکتا ہے. ٹھیک، سن کر معلوم نہیں کر رہا. لقوم یعقلون، یعقلون کے نیچے مولانا دو لفظ لکھو، جس کے حواس درست ہوں. جس کے کوئی حس درست ہو اس کو بھی توحید سمجھ آ سکتی ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ. اور اکلی دلیل اللہ کریم کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ کھڑا ہے آسمان. کس نے مانا کیا؟ پڑھو، اللہ آپ کو توفیق دے. شاہ صاحب سے مراد حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ. کھڑا ہے آسمان والارض و زمین بے امر ہی. آسمان کھڑا ہے، زمین کھڑی ہے بے امر ہی، حضرت علی کے حکم سے. کس کے حکم سے؟ ثم اذا دعاكم دعوا. 22 پارا، جلدی کرو مولانا. سورۃ فاطر. ان اللہ یمسک السماوات والارض. 640 صفحہ، شاباش، اللہ راضی ہو آپ پر. ان اللہ یمسک السماوات والارض، یقیناً اللہ نے کنٹرول کیا ہوا ہے آسمانوں کو زمین کو. کسے؟ انت زولا، کہ موجودہ حالت کو نہ چھوڑیں. اللہ نے کنٹرول کیا ہوا ہے. والا انزالتا، اگر دونوں ہٹ جائیں، اپنی موجودہ حالت چھوڑ دیں، آسمان جگہ چھوڑ دے، زمین چھوڑ دے، ان امسکہما من احد، نہیں روک سکتا آسمانوں کو زمین کو کوئی ایک، من بعد ہی، اللہ کے سوا. من بعد ہی سوا ہو، اللہ کے سوا کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکتا. آ جاؤ. ثم اذا دعاكم دعوا، سبحان اللہ، ثم اذا دعاكم دعوا، جملہ معترضہ برائے ثبوت قیامت. قیامت بھی آنی ہے، مسئلہ سمجھ لو. پھر جس وقت بلائے گا تم کو اللہ دعوتن، ایک بار بلانا، ایک بار بلائے گا. مولانا خیال کرو، ایک جملہ کر رہا ہوں. ایک ہوتی ہے دعا برائے پکار، دعا برائے، کہو تو یاد ہو، دعا برائے، یہ عبادت ہے. اور یہ جو ہے ازاداکم، یہ ہے دعا برائے امر، دعا برائے اللہ حکم دے گا نکلو. من الارض، زمین سے، ایران تم تخرجون، اس وقت تم نکلو گے قبروں سے. والا ہوں، ساتویں دلیل اکلی آ گئی، اللہ ہی کے لیے ہے عز و جل، اللہ ہی کے لیے ہے. من فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، تمام کی تمام چیزیں اللہ ہی کے لیے ہیں. یعنی خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، ان کا رازق بھی اللہ ہے. یہ کل لہ قانتون، تمام کے تمام صرف اللہ ہی کے لیے فرما برداری کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، کس میں؟ قانتون لال غیر ہی جل والا، کسی غیر کے فرما بردار نہیں ہیں، صرف اللہ کریم ہی کے فرما بردار ہیں۔ فل امور تکوینیہ، جہان میں جتنے احکام ہیں، ہاں بھائی کوئی بیمار ہو، صحت ہو، خوش ہو، پریشان ہو، غم ہے، وغیرہ وغیرہ، ان سارے امور میں سارے اللہ کے فرما بردار ہیں۔ کوئی بھی کائنات کی مخلوق اللہ کے حکم سے منہ نہیں موڑ سکتی۔ پہلا پارا جلدی مولانا جلدی، کل وکال اتخذ اللہ ولدا، صفحہ 38، پہلی صدر، وکال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون۔ یہ الفاظ آ گئے، یہ کہتے ہیں رحمان نے لائق بنا لیا، اللہ نیبوں سے پاک ہے، بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کل لہ قانتون، تمام کے تمام اللہ ہی کے لیے فرما برداریاں کرنے والے ہیں۔ آ جاؤ، وہو الذی یبدا الخلق ثم یعیدہ، سبحان اللہ، اور وہ اللہ ہے جو نئے سرے سے پیدا کرتے ہیں مخلوق، خلق بمانا مخلوق، نیچے لکھے ہیں جس طرح مسلم ہے، یہ لفظ کیا ہے؟ مسلم، تسلیم شدہ۔ ثم یعیدہ، پھر لوٹائے گا اللہ کریم اس کو، نیچے لکھا ہے جو دلائل قطعیہ سے ثابت ہے، جو دلائل قطعیہ سے ثابت ہے، پکے پکے دلائل سے بات ثابت ہے، دوبارہ بھی اللہ کریم اس کو لوٹائے گا، پیدا کرے گا۔ وہو احون علی اور عیادہ، ہوا کے نیچے لکھا ہے عیادہ، دوبارہ لوٹانا بہت آسان ہے اللہ کریم پر۔ دیکھو تو جملہ عرض کروں، دوبارہ لوٹانا اللہ پر بہت آسان ہے، اس کا مطلب ہے پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ بولو تو صحیح، پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہے، دوبارہ زندہ کرنا آسان ہے؟ نا، نیچے لکھا ہوا ہے بعتبار تمہاری حالت کے، تم اس کو مشکل سمجھ رہے ہو، کہتے ہڈیاں کیسے زندہ ہوں گی۔ کھولو مولانا سورۃ یاسین، جلدی کرو، سورت یاسین مکمل ہو رہی ہے، تم اس کو مشکل سمجھ رہے ہو، اللہ کے آگے مشکل نہیں ہے۔ صفحہ 648، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، انسان ہمارے لیے تو مثال بیان کر رہا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول چکا ہے۔ قال، انسان کہتا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا حالانکہ وہ بہت سیدھا ہو چکی ہوں گی کل۔ آپ فرما دیجئے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، يُحْيِي الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو وہ اللہ جس نے پیدا کی ہے ان کو پہلی بار۔ تم مشکل سمجھ رہے ہو، اللہ کے سامنے دوبارہ پیدا کرنا مشکل نہیں ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، سبحان اللہ کے لیے تو پہلی دفعہ پیدا کرنا، دوبارہ پیدا کرنا برابر ہے تمہاری حالت کے اعتبار سے، نیچے جملہ لکھا ہوا ہے وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، سبحان اللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے شان اعلی۔ مثل کا کیا معنی دیا؟ یہاں صفت لکھا ہوا ہے، میں معنی کر رہا ہوں شان۔ اللہ ہی کے لیے ہے صفت اعلی، فی السماوات، آسمانوں میں اور زمین میں۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ کریم زبردست ہے، اعادہ کر سکتا ہے، الحکیم حکمتوں والا ہے، حکمت کا بادشاہ ہے، اس لیے فی الحال وقوع نہیں ہو کیا، اللہ نے دوبارہ زندہ نہیں کیا، بھی اس کی حکمت ہے، وقت آئے گا، قیامت آ جائے گی۔ مثل کا ایک جملہ لکھا ہوا ہے، ان قتادہ و مجاہدین، حضرت قتادہ اور مجاہد فرماتے ہیں کیا، ان المثل الاعلی، مثل اعلی سے کیا مراد ہے؟ لا الہ الا اللہ، کیا مراد ہے؟ پڑھو، اللہ پڑھانے کی تو پھینک دے، کیا لا الہ اللہ مراد ہے، اللہ ہی کے لیے ہے صفت اعلی، اللہ ہی کے لیے ہے شان اعلی، لہو چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے خاصا، صرف اللہ ہی کے لیے خاص طور پر، وہو العزیز الحکیم، سارے دلائل کا خلاصہ، سب کچھ کرنے والا اللہ، تو برکتیں دینے والا بھی صرف اللہ، سب کچھ کرنے والا اللہ۔ حضرت موسیٰ نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا تھا، وہو اللہ لا الہ الا ہو، آ جاؤ جی، ضرب لکم مثلا من انفسکم، سبحان اللہ۔ مولانا ایک میرا نوکر ہے، مثال سمجھنا دیکھنا، ایک میرا نوکر ہے، اب میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ میں اپنے نوکر کو اپنی آدھی جائیداد دے دوں، آدھا مال دے دوں، آدھا پیسہ دے دوں، آدھی دنیا دے دوں، اور نوکر میرے مقابلے میں با اختیار بن جائے۔ کوئی بھی اپنے غلاموں کو، نوکروں کو اپنے برابر ہوتا برداشت نہیں کر سکتا، نیچے رہو بس۔ تم نے، آپ نے بڑے بڑے افسروں کے ساتھ ملاقاتیں نہیں کی ہوگی، ہم نے کی ہیں، خود ہمارے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، ڈرائیور کو الگ بٹھاتے ہیں، کھانا وہی ڈرائیور کو ملنا ہے جو افسر نے کھانا ہے، لیکن ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتے، اس کو دور بٹھاؤ، ملازموں کے ساتھ بیٹھے وہاں کھائے۔ عرض کرنے کا مقصد، کوئی بھی اپنے نوکروں کو برابر، غلاموں کو برابر نہیں کرنا چاہتا، اختیار دے کر۔ فرمائے انسانوں تمہیں شرم نہیں آتی، تم اپنے غلاموں کو اختیار دے کر اپنے برابر نہیں کرنا چاہتے، ساری کائنات بھی تو میں اللہ کی غلام ہے، میں اللہ کے عبد ہیں، میں اللہ کے محتاج ہیں، ان کو اختیارات دے کر میں اللہ ان کو اپنے برابر کیسے کر سکتا ہوں؟ دیکھو مثال، هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء، هل لكم مما ملكت، کیا تمہارے لیے ان میں سے جو مالک ہے تمہارے دائیں ہاتھ شرکا ہیں؟ مما ملكت ايمانكم، جو مالک ہے تمہارے دائیں ہاتھ، غلام، لونڈیاں، نوکر، ان میں سے، غلاموں میں سے، نوکروں میں سے کیا تمہارے شریک ہیں؟ کس میں؟ فیما رزقناکم، ان چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں، جو چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں تمہارے غلام شریک ہیں؟ نہیں اللہ۔ فانتم فیہ سوا، اور تم ان چیزوں کے اندر، فیہ ماں کے نیچے دو لکھو مرانا جلدی کرو، فیما ماں کے نیچے دو، فانتم فیہ ضمیر کے نیچے دو لکھو، بس تم ان چیزوں کے اندر سوا، ان برابر ہو جاؤ، ایسا ہے؟ نہیں ہے۔ نیچے لکھے اختیارات میں برابر ہو جاؤ، تخافونہم، لحاظ کرو تم ان کا، کخیفتکم انفسکم، مثل لحاظ کرنے تمہارے اپنے ہم جنس آزاد لوگوں کا۔ اب خیال دیکھنا، تمہیں ذرا سمجھاؤں، مرا دیکھو تو عرض کروں، ایک آدمی آزاد ہے، میں بھی با اختیار ہوں، وہ بھی با اختیار ہے، میں بھی دولت مند ہوں، وہ بھی دولت مند ہے، میرے پاس بھی پیسے ہے، اس کے پاس بھی پیسے ہیں، میرے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اب مجھے اس کا خطرہ رہے گا، میرے برابر کا بندہ ہے مجھے نقصان نہ پہنچائے، میرے برابر کی ٹکر کا بندہ ہے ایسا نہ ہو میرے مقابلے میں آ جائے۔ مولانا جو اپنے جیسا با اختیار ہے، اس کا تو بندہ لحاظ کرتا ہے، اس سے تو بندہ ڈرتا ہے، اس کی تو بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے، لیکن جو نوکر ہے، ملازم ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، محکوم ہے، حکم مانتا ہے، اب آپ یہ بتائیں کہ میں آزاد بندے کا لحاظ رکھوں گا یا غلام کا؟ بولتے نہیں، کس کا لحاظ رکھوں گا؟ آزاد بندے کا، با اختیار بندے کا۔ اچھا، اب یہ جو غلام ہے، اگر میں اپنا آدھا مال اس کو دے کر، پیسے اس کو دے کر، کوٹھی گاڑی اس کو دے کر، اس کو بھی اپنے برابر بنا لوں، جواب آپ نے دینا ہے، اس کو بھی برابر بنا لوں، تو جیسے مجھے آزاد کا لحاظ رکھنا پڑتا تھا، اس کا لحاظ رکھنا پڑے گا کہ نہیں؟ اس کا بھی رکھنا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا، تم جیسے آزاد اپنے برابر کے لوگوں کا لحاظ کرتے ہو، ایسے تم غلاموں کا لحاظ نہیں کرتے، تم سے نیچے ہیں، اختیارات ان کے پاس نہیں ہیں، وہ تمہارے غلام اور نوکری کر رہے ہیں، تم ان کو اختیار دے کر ان کو آزاد کے برابر نہیں بنانا چاہتے، اور میں اللہ ان پیروں فقیروں کو اختیار دے کر اپنے برابر کیسے بنا سکتا ہوں؟ دیکھو، ایک جملہ لکھو چھوٹا سا، انبیاء اولیاء بھی عبد ہیں، اللہ ان کو کیسے اپنا شریک کر لے؟ کذالک نفصل الآیات لقومی یاکلون، اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیتیں، لیکن فائدہ اس قوم کو ہوگا، مستفیدین، جو عقل سے کام لیتے ہوں۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم فمن یهدی من اضل اللہ۔ بل اس رابیہ، بل پچھلی بات کی نفی کیا مانا؟ نیچے لکھا ہوا ہے محبہ کے اب موضع و شبہاتین، کوئی شبے کی جگہ تو باقی نہیں رہی، شبے کی گنجائش تو باقی نہیں رہی۔ مثال ہم نے دے دی، دلائل ہم نے دے دیے، گنجائش تو باقی نہیں رہی۔ پھر بھی اتبع الذین ظلموا اہواءہم، پیچھے چل پڑے ہیں ظالم لوگ۔ کون سے ظالم؟ ابن کثیر نے مانا کیا المشرکین۔ اچھا، یہ کوئی آپ سے پوچھے کہ ظالمو کا مانا تم نے مشرک کیوں کیا، تو دلیل ان الشرک، بغیر علم کے اپنی غلط خواہشات کے پیچھے جل پڑے ہیں۔ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، حالت دنیاوی، کون رہنمائی کرے گا اس بندے کی جس کو اللہ گمراہ کر دے؟ اللہ کیوں گمراہ کر دے؟ نیچے لکھا ہے اس کے اناد کی وجہ سے ہے، اناد کا معنی ضد، ضد کی وجہ سے اللہ گمراہ کر دے۔ گمراہی کے درجے قرآن میں کتنے مولانا؟ چار، شک، زلال، جدال، مور جباریت۔ وما لهم من ناصرین، حالت اخروی، نہیں ہوں گے ان کے کوئی مدد کرنے والے بوقت عذاب۔ فاقیم وجہک للدین حنیفا، علماء کے لیے بات کر رہا ہوں، فاقیم فا فصیحیا، فا کون سی ہے؟ یہ ایک جملے کے قائم مقام ہوتی ہے، بڑی کتابوں والے علماء، فا فصیحیا کیا ہوتی ہے؟ ایک جملے کے قائم مقام ہوتی ہے۔ جملہ ذرا خیال سے سنو، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، جب سارا بیان سن لیا، مثال بھی تم نے سن لیا ہے، اس کا تعلق ہے سورت کی ابتدا کے ساتھ، بیان سن لیا، مثال سن لی ہے، اور یہ بھی سن لیا ہے کہ میں غلبہ مومنین کو دوں گا، اب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اقیم وجہک للدین حنیفا، سیدھا رکھ اپنے چہرے کو دین توحید کے لیے، سیدھا رکھ اپنے چہرے کو دین کے لیے۔ کون سا دین؟ نیچے لکھا ہے دین توحید۔ حنیفا، درحال کے یکسو ہونے والا ہو، ادیان باطل سے سب کے ساتھ توڑنے والا، ایک اللہ کے ساتھ جوڑنے والا، اپنے چہرے کو سیدھا رکھ، باقی جسم کو سیدھا نہ رکھ۔ سوال کو سمجھو مولانا، چہرے کو سیدھا رکھ، چہرے کو سیدھا رکھ، باقی جسم کو سیدھا نہ رکھ۔ چہرہ اشرف الاعضاء ہے، کیا ہے بولو تو؟ چہرہ کیا ہے؟ اشرف الاعضاء ہے۔ جب چہرے کو سیدھا کر دیا، جسم سارا سیدھا ہو گیا۔ ایک منٹ، اچھا جی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس کا فعل محذوف ہے، عبارت کیا تھی؟ الزمو فطرت اللہ، لکھا ہوا ہے چھوٹا چھوٹا، الزمو، لازم پکڑو اللہ کی استعداد کو، اللہ کی فطرت کو لازم پکڑو۔ نیچے لکھے قابلیت و استعداد، لازم پکڑو اللہ کی قابلیت اور استعداد کو۔ اللہ تیفہ کر الناس علیہا، جس فطرت پر، جس استعداد پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ جملہ لکھو مولانا جلدی قلم ہاتھ میں، مسئلہ توحید، فطرتی مسئلہ ہے، اسی کو قابو رکھو۔ فطرت اللہ الذی فاطر الناس علیہا، مسئلہ توحید فطرتی مسئلہ ہے۔ حدیث پاک میں آیا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یحبذانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، والدین اس کو یہودی بنا دیں، آتش پرست بنا دیں، عیسائی بنا دیں، پیدا ہونے والا بچہ فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، خیال کرنا مولانا، دو معنی کر رہا ہوں، فطرت اللہ الذی فاطر الناس علیہا، لازم پکڑو اللہ کی فطرت کو، اللہ والی قابلیت کو، اللہ کریم نے جس فطرت پر لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، دو معنی کروں گا، بڑی کتابوں والے علماء نے غور کرنا ہے، ایک معنی نفی والا کروں گا، دوسرا معنی نہیں والا کروں گا، پہلے میں نفی والا معنی کر رہا ہوں خیال۔ لا تبدیل لخلق اللہ، معنی کروں حاجی فضل دار صاحب لطف آ جائے، باقی حاجی مزاق سے خیال۔ لا تبدیل لخلق اللہ، نہیں کوئی تبدیلی اللہ کریم کے دین کے لیے، خیال کرنا مولانا، لخلق اللہ لدین اللہ۔ ابن عباس نے کیا معنی کیا لخلق اللہ، نیچے لکھا ہوا ہے لخلق اللہ لدین اللہ، نہیں کوئی تبدیلی اللہ کے دین کے لیے۔ سبحان اللہ، جملہ سنو، جب سے مسئلہ توحید شروع ہوا ہے، مسئلہ توحید میں آج تک کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی۔ حاجی عبدالرزاق صاحب، جو مسئلہ پہلے دن سے شروع ہوا تھا مسئلہ توحید، آج تک وہی مسئلہ توحید چلا رہا ہے، کیا مطلب یہی مسئلہ توحید چلنا ہے؟ توحید والے مسئلے میں کوئی تبدیلی، ایک معنی، دوسرا معنی سنو، نہیں والا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، نیچے لکھا ہے نفی بمانا، نہیں لکھا ہے، اس کو نمبر دو بناؤ، ایک معنی میں نے نفی والا کر دیا، نہیں کوئی تبدیلی اللہ کے دین کے لیے، توحید کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہے، آج تک مسئلہ توحید وہی چلا رہا ہے، اور دوسرا معنی نہیں والا، نہ تبدیلی کرو اللہ کے دین کے لیے، نہ تبدیلی کرو اللہ کے دین توحید کے لیے۔ ذالک الدین القیم، یہی دین توحید، دین مضبوط۔ ذالک کے اوپر کیا لکھے، الدین التوحید، توحید والا دین، یہی دین مضبوط ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اس کے نیچے مولانا بوجہ عدم تدبر، کیا لفظ، اور فکر نہ کرنے کی وجہ سے انسان جانتے نہیں ہیں۔ آ جاؤ آخری پارہ، سال قدیم کئی بار آمرو الا ان یعبدوا اللہ، صفا 877، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حالانکہ نہیں حکم کیے گئے تھے، مگر اس بات کا حکم دیے گئے تھے کہ عبادت کریں صرف اللہ کریم کی، مخلصین لہ الدین، خالص کرنے والے ہوں اللہ کے لیے عبادت، عبادت خالص اللہ کی کرنی ہے، کسی کو ساتھ ملانا نہیں، ہونا فا یا کسو ہونے والے، سب سے توڑنے والے، اللہ سے جوڑنے والے، اور نماز قائم کریں، زکات دیا کریں۔ ذالک دین القیم، یہی ہے دین مضبوط۔ آج ہم مولانا سورہ یوسف آیت نمبر 40، سورہ یوسف آیت نمبر 40 صفحہ 363، ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم، حضرت یوسف جیل میں تقریر کر رہا ہے، نہیں عبادت کر رہے ہو تم اللہ کے بغیر، الا مگر کس کی عبادت کر رہے ہو، اسماء صفاتی ناموں کی، کون سے نام سمی، صفاتی نام، صفاتی نام، یہ غریب نواز ہے، یہ داتا ہے، یہ گنج بخش ہے، فنا فنا، تم نے نام رکھے ہیں آباؤکم، تمہارے باپ دادا نے نام رکھے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتاری اللہ نے، کوئی بتا سکتا ہے بہا، مصیب خان تسا نہ بولو نا جی، تسا تو وڈے رہے ہو ساتھیوں میں، نہیں اتاری اللہ نے کوئی دلیل، کس کی، ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری، نبی ہیں، نبی ہونے کی دلیل ہے، ولی ہیں، ولی ہونے کی دلیل ہے، نیک ہیں، نیکی کی دلیل ہے، لیکن ان کے معبود ہونے کی دلیل نہیں اتاری اللہ کریم نے بہا ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل. ان الحکم الا للہ, نہیں حکم مگر صرف اللہ ہی کے لیے ہے. ہمارا اللہ کا حکم سنو, اللہ نے حکم دیا ہے اللہ کا بولو اللہ یا نہ عبادت کرو تو مگر صرف اللہ ہی کی کرو. ذالک دین القیم, آگے حوالہ کہنا آیا, ذالک دین القیم, یہی تو ہے دین مضبوط. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, آ جاؤ سبق پر. منیبین الیہ, کامیابی کا دوسرا اصول. پہلا اصول کیا تھا؟ پاک مجہ کا لدین حنیفہ, دین توحید کے لیے چہرے کو سیدھا رکھنا ہے. نمبر دو, منیبین الیہ, سبحان اللہ, یہ فائل ہے الزمو کی ضمیر سے, منیبین الیہ, تراحل کے رجوع کرنے والے ہو اللہ کی طرف. ہر معاملے میں دھیان کس طرف کرنا ہے؟ اللہ کی طرف. نمبر کامیابی کا تیسرا اصول, وتقو, ہو اللہ کی مخالفت سے بچتے رہو, اس سے ڈرتے رہو, یعنی اس کی مخالفت سے بچتے رہو. چوتھا کامیابی کا اصول, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرتے رہو. ولا تکونوا من المشرکین, یہ منیبین کا بیان آ گیا, نہ ہو جاؤ تم رجوع کرنے والے اللہ کی طرف, اور نہ ہو من المشرکین, مشرکین میں سے. رجوع اللہ کی طرف کرنا ہے, مشرکین میں سے نہیں ہونا. مشرکین کے نیچے جملہ ترچھا کر کے دیکھو نا, قرآن پاک پڑھو. مشرکین کے نیچے المبدلین لفطرت اللہ, ال بنا دیکھ ہی نہیں رہے ہو, المبدلین لفطرت اللہ, لفظ مٹے ہوئے تو لکھ لو نا, اللہ کی فطرت کو تبدیل کرنے والے, دین توحید کو تبدیل کرنے والے, ان میں سے نہیں بننا. ایک جملہ کہتا ہوں حضرت شیخ پنجبیر کا, ذالک الدین القیم لا تبدیل لخلق اللہ, ذالک الدین القیم, توحید بیان کر, شرک کی تردید کر, یہی دین قیم ہے. آگے چلو, من الذین فرقوا دینہم, من الذین فرقوا دینہم, سبحان اللہ, شیوا مشرکین, نیچے کیا لکھا ہے؟ شیوا, شیوا عادت, مشرکین کی عادت. یہ جو پیچھے تھا نا من المشرکین, اس سے بدل آ گیا, من الذین, ان لوگوں میں سے نہ ہو, فرقوا دینہم, جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا, جدا جدا کر ڈالا اپنے دین کو, دین میں جماعتیں بنا دی, فرقے بنا دیے. ایک جملہ اس کا, مولانا حق پر ہوتے تو ایک ہوتے, حق پر ہوتے تو ان لوگوں میں سے نہ ہو جنہوں نے فرقے فرقے بنا ڈالا اپنے دین کو, وکانو شیعہ, اور شیعہ بن گئے, ان میں سے نہ بنو. کیا بن گئے؟ بولتے نہیں ہو, کیا بن گئے؟ وکانو شیعہ, شیعہ بن گئے ان میں سے, شیعہ گروہ گروہ بن گئے, گروہ گروہ, سبحان اللہ. اوپر جملہ لکھا ہوا ہے, یعنی حق کے توحید کو چھوڑ دیا, یعنی حق کے توحید کو چھوڑ دیا, جو ایک طریقہ ہے شرک اختیار کیا, جو کئی طریقے ہیں. اقبال نے ترجمانی کی, اقبال کہتے ہیں, وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. توحید والا طریقہ ایک طریقہ ہے, ایک در کا سجدہ کر, تمام درباروں کے سجدے کرنے سے جان چھوٹ جائے گی. شرک کئی طریقے ہیں, توحید ایک طریقہ ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون, ایک اور جملہ آپ کو سنا دوں, امانت ہے ہمارے پاس اپنے اساتذہ کی. حضرات ہمارے اساتذہ نے فرمایا, شاہ صاحب, استاد حضرت رحمان شاہ صاحب, جملہ سنو ہمارے اساتذہ کرام کا, باقی شادی بھی سن لیں, ساتھ سے بھی سن لیں, سنت جہاں بھی ہوگی ایک ہوگی. سنت سمجھو تو صحیح, سنت, بدعت ہر جگہ مختلف, بدعت قانون تو سمجھو بدعت. اب دیکھو جو صلاۃ و سلام پڑھا جا رہا ہے مروجہ جو مساجد کے اندر, اس مسجد کا اور, اس مسجد کا اور, ادھر جاؤ اور علاقے میں جاؤ, سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ سنت ہر جگہ ایک ہوگی. سنت جس طرح توحید ہر جگہ ایک ہوگی, شرک ہر جگہ مختلف ہوگا, سنت بھی ہر جگہ ایک ہوگی, بدعت ہر جگہ مختلف ہوگی. سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ آگے چلو. کلو حزب بما لدیہم فرحون, کلو حزب, ہر ٹولہ خوش ہے. واہ بھائی واہ. کلو حزب بما لدیہم فرحون, ہر جماعت, ہر فرقہ, بما لدیہم, خیال کرنا بما کا منع کر رہا ہوں, ہر جماعت, ہر ٹولہ بتلان شرک کے باوجود, شرک باطل ہے, پھر ہر ٹولہ بما, اس قصوں کے ساتھ, ان کہانیوں کے ساتھ, ان جھوٹی روایتوں کے ساتھ, لدیہم, جو ان کے پاس ہیں, فرحون, خوش ہیں. بس اپنے قصے کہانیاں لے کر, جھوٹی روایتیں لے کر, ہر ٹولہ خوش ہے, فرحون, خوش ہیں, بوجہ جہل کے, جہالت کی وجہ سے خوش. ٹھیک ہے جی, کھولو. یا سبون انہم محتدون, جی صفا بتاؤ تو. یا سبون انہم محتدون, رمزو سات سو ستارہ, کیا دے بیٹھے, اٹھی کھڑو ہے, اچھا لاس سارے جو بولن لگ پہ اللہ دے بندے. یا سبون انہم محتدون, شرم سے منہ نیچے کیے بیٹھے ہیں. یا سبون انہم محتدون, سبحان اللہ, یا سبون انہم محتدون. اب کیا کروں, پوری دنیا میں ہماری آواز گونج رہی ہے, سارا سال قرآن کھولتے نہیں ہو, کیسے یاد رہے. یا سبون انہم محتدون, اچھا قرآن کھولتے نہیں ہو, پھر قرآن بھی وہ تلاش کرنا ہے جو جس پر حفظ کیا تھا. اندازہ لگاؤ بھائی, یہ واب حفظ قرآن ہے, وہ قرآن سامنے نہ ہو تو عید یاد نہیں ہے, عید نہیں نکال سکتے. اب کیا کرے, پہلے آپ کو سنایا نہیں تھا, میں دبئی میں بیٹھا تھا مسجد کے اندر, غرب عصر کا وقت تھا, عصر سے پہلے یا عصر کے بعد ایک لڑکا آ گیا, السلام علیکم, حضرت یہ میں قرآن لے جاؤں؟ میں نے کہا کیوں بھائی, کہ یہ مسجد کا قرآن ہے, میں لے جاؤں؟ میں نے کہا میں کوئی امام ہوں, میں کوئی خطیب ہوں, مجھ سے پوچھتے ہو؟ واہ, کہاں کے رہنے والے, یہ فیصل آباد کا رہنے والا ہوں, کیوں قرآن لے جانا چاہتے؟ اس نے کہا جی میں حافظ ہوں, میں نے حفظ کیا تھا, سولہ لینے والا قرآن مجھے نہیں مل رہا تھا, اس مسجد سے مل گیا, میں لے جاؤں. مسجد میری ہے, لے جاؤ, امام سے پوچھو, مسجد کی چیز نہیں لے جا سکتے باہر, یہاں پڑھو. نہیں کہ نہیں, ایسے آتا نہیں ہے. واہ بھائی واہ. امام شافعی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے, چھوٹے تھے, کتابوں میں لکھا ہے ڈاکو نے حملہ کیا اور سارا سامان قافلے والوں کا لوٹ لیا. امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس کتابیں تھیں, ان کے اندر چیزیں کی لکھی ہوئی تھیں جو اساتذہ سے پڑی تھی, کٹڑی اٹھائی تھی, ڈاکو نے وہ کٹڑی چھین لی. امام شافعی نے فرمایا, چھوٹے تھے بھی, مہربانی کرو یہ ساری کتابیں مجھے دے دو, تمہارے کام کی نہیں ہے, ان میں سب کچھ میرا لکھا ہوا ہے, اگر یہ کتابیں نہ ہوئی تو مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا. ڈاکو نے کہا, لے لے, جس کتابوں کے بغیر آتا کچھ نہیں ہے اس علم کا کیا فائدہ, جب کتاب نہ ہو تو آتا کچھ نہیں, اس علم کا کیا, یہ لے جاؤ. امام شافعی فرماتے ہیں مجھے اتنی شرم آئی, اس کے بعد میں نے ساری کتابوں کو یاد کر دیا. اچھا جی, یا سبون انہم محتدون, خیال کر رہے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں. ان کا خیال کیا ہے کہ ہدایت پر ہیں, سیدھے راستے پر چل رہے ہیں, کرتے شرکیں سمجھتے. آ جاؤ وہاں سورۃ الکہف. یا سبون انہم یوسنون سنا, جلدی کرو. یا سبون انہم یوسنون سنا, صفحہ بتاؤ 454. الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ساری محنت دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور یہ خیال کر رہے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں. آ جاؤ ہر ٹولا خوش ہے. ایک جملہ بھی لکھا ہوا ہے، اگر حق پر ہوتے تو ایک ہوتے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ. سبحان اللہ، زجر للمشرکین، انتفاء دلیل عقلی ہے، عقلی دلیل ان کے پاس نہیں ہے. دیکھو جس وقت پہنچتی ہے انسانوں کو وہی تکلیف. ضرر عظیم، نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ ضرر، بہت بڑی تکلیف پہنچتی ہے. تو پھر دعاؤں ربہم، سبحان اللہ کتنی قیمتی چیز، عود فطرت. پڑھو تو سمجھاؤں، سب نے نہیں پڑھا، جو پڑھے گا اللہ اس کو پڑھانے کی توفیق دے گا. عود فطرت، تکلیف پہنچتی ہے تو بندے کی فطرت توحید واپس آ جاتی ہے. بڑی تکلیف پہنچتی ہے تو فطرت توحید واپس آ جاتی ہے. کیسے؟ دعو ربہم، انسانوں کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے، پکارتے ہیں اپنے رب کو. بھائی جان سناؤ، آپ کے مریض کا کیا حال ہے؟ مولانا صاحب بڑے، ہم نے ڈاکٹروں کو دکھایا، حکیموں کو دکھایا، پھر پھر کر او ہسپتال فنا اسلام آباد رہو یہ وہ، واپس آ گئے ہیں، آرام نہیں آیا. پھر کسی نے کہا شاہدولہ پر لے جاؤ، ادھر لے گئے، لاہور لے جاؤ، ادھر لے گئے، سلطان باہو پر لے جاؤ، ادھر لے گئے، سارے درباروں کے چکر لگوائے، پانی پلایا، مٹی چٹائی، نمک کھلایا، قبروں پر پڑے ہوئے پتھر اٹھا کر اس کے جسم پر ملے، آرام نہیں آیا. ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا. اب مولانا صاحب، استاد جی کچھ دعا کروا. اب کیا کہتے ہیں؟ کچھ، اس کو کہتے ہیں عہد فطرت. فطرت توحید واپس آ گئی ہے، شرکیہ ساری چیزیں ختم، پھر دھیان کس طرف جا رہا ہے؟ دعو ربہم، اسی کو کہتے ہیں کہ دو موقعوں پر ہر بندہ وہابی بن جاتا ہے. کتنے موقعوں پر؟ آپ بولتے نہیں، کیا سناؤں، کتنے موقعوں پر؟ دو موقعوں پر. بندہ مریض ہے، بیمار ہے، درباروں کی مٹی چٹا چٹا، چکر لگوا لگوا، او پھرا پھرا، واپس آ گئے، آرام نہیں آیا. سناؤ جی کیا حال ہے؟ استاد جی مہربانی کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ مہربانی کرے. اب تو وہابی بنا بیٹھا ہے، اچھا بندہ فوت ہو گیا، اب جاؤ تعزیت کے لیے. ہاں جی بندہ فوت ہو گیا، بس استاد جی اللہ کی مرضی. کیوں؟ ہوں اللہ کی مرضی، اب اللہ کی مرضی، اب تو وہابی بنے بیٹھے ہو. منیبین الیہ، پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو، رجوع کرنے والے ہوتے ہیں درہا لے کے اس کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کر کے پکارتے ہیں. ثم اذا اذاقہم منہ رحمہ، سبحان اللہ، باقی معبودوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بڑی مصیبت آ جائے تو پھر کس کو پکارتے ہیں؟ رب کو، اور باقی معبودوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ثم اذا اذاقہم منہ رحمہ، پھر جس وقت چکھاتا ہے اللہ ان کو اپنی طرف سے رحمت. اذا فریقہم منہم بربہم یشرکون، فوراً ایک جماعت ان میں سے اپنے رب کے ساتھ اوروں کو شریک کرنا شروع کر دیتے ہیں. مصیبت بڑی آئی، اللہ کی پکار، اور جب مصیبت ٹل گئی اب دوسروں کی طرف نسبت. بادشاہ فلاں بابے کی کرم نوازی ہے، پتہ نہیں تھا تمہیں ہم نے فلاں قبر پر چادر چڑھائی تھی. سورہ یونس. وإذا مس الإنسان ضر، صفحہ 312، آیت نمبر 12، صفحہ 312، چوتھی سطر. وإذا مس الإنسان ضر، جس وقت پہنچتی ہے انسان کو تکلیف، دعانا لجنبہی، پکارتا ہے ہمیں پہلو کے بل، لیٹا ہوا ہے تو اللہ اللہ اللہ اللہ، آؤ قائدن، یا بیٹھ کر بھی ہمیں بلاتا ہے، آؤ قائمن، یا کھڑے ہو کر بھی ہمیں بلاتا ہے. فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، مرہ کا لم یدنا، ایویں کنڈ پھیر کے ٹر پہ جی سدے واسطہ ہی کدی نس پیا، پھر ایسے پیڑ پھیر کر چلا جاتا ہے کہ ہمیں بلایا ہی نہیں تھا۔ اس تکلیف کی طرف جو اس کو پہنچی تھی، یہ دیکھو انسان کی ناشکری، تکلیف آئے تو اللہ اللہ اور میں اللہ دور کر دوں تو پھر اذا فریقٌ منہم بربہم یشرکون، سب تو نہیں لیکن بعض جماعت ایک جماعت ان میں سے شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نیچے لکھا ہوا ہے شریک کرتے ہیں اوروں کو اس دفعہ مصیبت میں، اس دفعہ مصیبت نے لے یکفروا بما آتیناہم اللہ للعاقبہ، انجام یہ نکلتا ہے نہ شکری کرنے لگ جاتے ہیں اس نعمت کی جو ہم نے ان کو دی ہے۔ نعمت میں دیتا ہوں، نسبت کرتے ہیں حضرت حسین کی طرف، نعمت میں دیتا ہوں نسبت کر دیں پیروں فقیروں کی طرف، اچھا فاتح مکتا ہوں نفے اٹھا لو۔ سورۃ اعراف کھولو، آتینا صالحا، یہ صفحہ 257، فلما داشا حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اسکلت، جلدی کھولو احباب، فلما اسکلت، فلما تغشا، جب مرد ڈھانپ لیتا ہے عورت کو یعنی جمع کرتا ہے، حملت حملا خفیفا، اٹھاتی ہے اٹھانا ہلکا اپنے پیٹ کے اندر بچے چھوٹے کو اٹھا کر، فمرت بھی چل پھر رہی ہے، کوئی پریشانی نہیں ابھی چھوٹا ہے، فلما اسکلت، جب کہ بوجھل ہو جاتی ہے عورت، بچہ پیٹ میں پرورش پا کر بڑا ہو گیا ہے، دعا اللہ، میاں بیوی دونوں اللہ سے دعا مانگتے ہیں، کس کو پکارتے ہیں؟ دعا اللہ، اللہ کریم کو پکارتے ہیں، ربہما، جو ان دونوں کا رب ہے، کیا کہتے ہیں؟ لئن آتیتنا صالحنا، اگر تو نے ہمیں تندرست بچہ دے دیا، صالحان آزا ٹھیک، آنکھ ناک جسم سارے ہاتھ پاؤں ٹھیک، اگر تو نے ہم کو صحیح آبا والا بچہ دے دیا، لنکونن من الشاکرین، ضرور بھی ضرور ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، اللہ مہربانی کر۔ فلما آتاہما صالحان، جبکہ دے دیتا ہے اللہ ان دونوں کو تندرست آگا والا بچہ، ٹھیک ٹھاک بچہ مل گیا، تو جعل لہ شرکا، اللہ کے شریک بنانا شروع کر دیتے ہیں، پیرا دیتا، اچھا کس نے دیا؟ حسین بخش، اب نسبت علی بخش، امام بخش، آ جاؤ، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، ان قریب تم جان لو گے، امن سرنا علیہم سلطانا، پڑھنگے ریور سے کون تو سمجھو، امن سرنا علیہم سلطانا، امن قطیا، ام خیال کرنا، انتفاء دلیل نقلی، عقلی دلیل بھی نہیں ہے ان کے پاس، نقلی دلیل بھی نہیں ہے ان کے پاس، ام ہے منقطیا بمانا بل و حمزہ استفام، اب میں مانا کرتا ہوں خیال، امن ذرنا علیہم، کیا دلیل ہے ان کے پاس، کیا دلیل ہے ان کے پاس، یعنی نہیں ہے، اتاری ہم نے ان کے اوپر دلیل، حجت، کتاب، فہو یا تکلم، یا تکلم بمانا یا مر، بس وہ حکم دے رہی ہے، بما کانوا بہ یشرکون، ان چیزوں کا جن کو وہ شریک کر رہے ہیں، نا یہ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی کتاب ہے جس کتاب میں لکھا ہوا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرو، کوئی کتاب ہے ان کے پاس؟ یہ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا زَجَرَ، پھر اللہ کریم نے ڈانٹا، ایک اور چھوٹا سا جملہ لکھا ہوا ہے، یہ ویزا مسلنا سرن دا رب پر جس وقت انسانوں کو تکلیف پہنچی ہے تو رب کو پکار دیں. یہ نیچے درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا تھا, مل گیا جملہ. مصیبت میں رب کو کیوں پکارتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا تھا کہ مخالفت کی وجہ سے عذاب آ جائے گا. اب خیال, ایک اور چھوٹا سا جملہ یہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے, یعنی دلیل نقلی بھی نہیں, پڑھو تو, اور عقلی بھی نہیں. جیسا کہ حالت زرن میں, حالت تمہاری تسلیم سے معلوم ہوتا ہے تکلیف آئے اللہ کو پکارتے ہو, یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ شرک پر تمہارے پاس عقلی دلیل بھی نہیں ہے, نقلی بھی نہیں ہے, پکارتے پھر اللہ کو ہو. وَإِذَا ذَكَرَ النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا, جس وقت چکھاتے ہیں ہم انسانوں کو رحمت, خوش ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ, خوش ہو جاتے ہیں, پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ, اور اگر پہنچے ان کو کوئی مصیبت, اور کیوں پہنچے؟ بیمار ہو بھی اس وجہ سے, باسببیا قدمت ایدیہم, جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے مصیبت آئے, عیسا ہم یکنتون, اس وقت فوراً وہ مایوس ہونے لگ جاتے ہیں, من الاسلام, بتوں سے تکلیف آئے اپنے اعمال کی وجہ سے, اب باتیں کچھ نہیں کر سکتے, اللہ تو مہربانی کر. حوالہ کھولو, ما سابقکم من مصیبت فبما کسبت, بولو جی, صفحہ بتاؤ. راجن پوری کیا دے بیٹھے ہو؟ سورت زخرف پنجویں سپارہ, سورہ شورا, ماشاءاللہ, 708 آیت نمبر 30, یہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, جو پہنچی ہے تم کو کوئی مصیبت, پس بوجہ اس کے جو کمایا تمہارے ہاتھوں نے, اپنے اعمال کا نتیجہ ہے تمہارا. کھولو مولانا اگلا صفحہ اسی سورت کا, ظہر الفساد فی البر والبحر بما كسبت أيدي الناس, یہی سورت, ظہر الفساد فی البر والبحر, فساد ظاہر ہو گیا خشکی کے اندر اور سمندر کے اندر, سمندر اور خشکی میں فساد ہی فساد ہے. کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس, اس وجہ سے جو کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے, اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. آ جاؤ, اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, سبحان اللہ, کیا نہیں انہوں نے غور کیا, عقل دلیل عقلی سامنے نہ, کیا نہیں توجہ کی, غور نہیں کیا, یقیناً اللہ فراخ کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا ہے, وہ یقدر اور تنگ کرتا ہے. مولانا اس آیت کا ایک جملہ, روزی فراخ ہو یا تنگ ہو, پکارنا اللہ ہی کو چاہیے. ان فی ذلک لآیات, یقیناً اس بات کے اندر البتہ کئی نشانیاں ہیں, لیکن فائدہ کن کو ہوگا, لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ مستفیدین, فائدہ اس قوم کو ہوگا جو ایمان لانا چاہتے ہوں. فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اس کے نیچے جملہ لکھا ہوا ہے, دفیع عذاب کے لیے, مرنا پڑھتے ہی نہیں ہو, آگے پڑھاؤ گے کیا؟ دفیع عذاب کے لیے دو امور, یعنی احسان و ظلم نہ کرنے کا بیان اور توحید کا بیان پہلے گزر چکا ہے, توحید کا بیان پہلے. فعاد مولانا حسین علی صاحب نے کیا فرمایا, عذاب دور کرنے کے تین طریقے, شرک نہ کرو, ظلم نہ کرو, احسان کرو. فعاد دے دل قربہ حق کا ہوں, دے تو قریبیوں کو اس کا حق, قریبیوں کو کیا دے اس کا حق. سبحان اللہ. حاشیہ لکھوایا جی اس کا. نمبر ایک پڑھو حاشیہ. نمبر ایک دنیاوی حق. نمبر ایک حاجی عبدالرزاق صاحب حاشیہ قابل غور ہے حضرت شیخ پنبیر کا. آتے دل قربا حق کا ہوں جو قریبی رشتے دار ہیں ان کو ان کا حق دے دے. نمبر ایک دنیاوی حق, ان کا جو دنیا کا حق بنتا ہے وہ دے دو. اور نمبر دو دینی حق, رشتے داروں کو دینی حق بھی دو, ان کو مسئلے تو ہی سناؤ. کیا سناؤ؟ ہاں والمسکین, مسکینوں کو بھی حق دو اور مسافروں کو بھی. ذالک خیر ذالک مشان الیہ, تمام کے حقوق ادا کرنا. ذالک کمانا تمام کے حقوق ادا کرنا. خیر بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں. وجہ کمانا رضا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سمرہ, یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے. فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ کا ایک حاشیہ, جب حقیقی مالک اللہ ہے سب کچھ اس کا عطا کردہ ہے تو اس کی رضا کے لیے اس کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو. وَمَا آتَيْتُ مِن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ, ایک تو آگیا احسان کرو اور نمبر دو ظلم نہ کرو. کیسے؟ وَمَا آتَيْتُ مِن رِّبًا, جو کچھ تم نے دیا ہے سود پر. من بمانا الا, سود پر جو کچھ تم نے دیا ہے. کیوں؟ لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ, تاکہ بڑھ جائے شامل ہو کر لوگوں کے مالوں میں. سود پر دیا ہے مال زیادہ ہوگا. سنو سمرا, فلا یرمو عند اللہ, پس نہیں بڑھتا وہ اللہ کے نزدیک. اس پر ایک حاشیہ ہوگا, زہری ربا باطنی ربا. مولانا حاشیہ ہوگا پڑھو. زہری سود کیا ہے؟ زہری سود تو یہ ہے 100 روپیہ دیا ہفتے بعد 200 لوں گا, زہری سود ہے. اور ایک ہے باطنی سود. باطنی باطنی سود آپ کے پاس لکھا ہوگا, باطنی ربا. کسی کو اس نیت سے ہدیہ دینا کہ مجھے اس سے زیادہ دے گا. یہ رومال کسی کو ہدیے میں دے دو, وہ مجھے بہترین پگڑی دے گا. کسی کو ہدیہ اس نیت سے دینا کہ وہ مجھے اس سے اچھا دے گا. زہری طور پر تو سود نہیں ہے, لیکن نیت اور ارادے کے لحاظ سے سود ہے. آگے چلو. وما آتیتم من زکاۃ, اور جو کچھ تم دیتے ہو من زکاۃ, خیال کرنا مولانا پاک دل سے. یا کیا معنی لکھا ہوا ہے زکات کا؟ پاک دل سے. کیونکہ مکے میں تو زکات تھی نہیں, سورت مکی ہے. علامہ ابن کثیر کی بات یاد ہے کہ مکہ میں زکات فرض ہو گئی تھی, لیکن مقادیر اور نصب کی تعین مدینہ میں ہوئی. ایک قول, خیال کرنا مولانا اور بات سنو. وما آتیتم من زکاۃ, بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت مدنی ہے. کیا ہے؟ آیت مدنی ہو تو اس سے وہی زکات مراد ہوگی جو فرض ہے, اور اگر آیت مکی ہو تو اس سے مراد ہوگا نفلی صدقہ. کیا ہوگا؟ گویا کہ تین قول آپ کے پاس آ گئے. ایک قول کیا آ گیا, اگر آیت مدنی ہو تو زکات مراد ہے, آیت مکی ہو تو نفلی صدقہ مراد ہے, اور تیسرا قول صدقہ اور زکات مراد ہی نہیں ہے, مراد دل کی زکات ہے, اپنے دل کو شرک سے پاک کر رہا. تین قول آ گئے. تریدون وجہ اللہ, تم چاہتے ہو اللہ کریم کی رضا, تو فاولائک هم المضعفون سمرہ, یہی لوگ ہیں دو گناہ کرنے والے. سبحان اللہ, اللہ کے نام پر دو گے اللہ دو گناہ کر کے دے گا. تیسرا پارہ, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل, صفحہ 74. ان لوگوں کی مثال, ينفقون اموالهم, جو خرچ کرتے رہتے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے میں, کمثل حبۃ مثل دانے کی ہے, امبتت سبع سنابل, جو اگاتا ہے سات سٹے, اور فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ, ہر سٹے کے اندر 100 دانہ, ایک دانہ ڈالا 700 دانے اللہ نے دے دیے. اللہ بس نانا واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. واللہ واسع, اللہ وسعت والا ہے, زیادہ کر سکتا ہے. علیم جاننے والا ہے, اخلاص کو دیکھتا ہے. آ جاؤ. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم, نام اگلی دلیل آ گئی ہے. سبحان اللہ, اللہ کریم ہوئے جس نے تمہیں پیدا کیا, ثم رزقکم پھر تمہیں روزیاں دی, ثم یمیتکم پھر تمہیں موت دے گا, ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا بروز قیامت. یحییکم کے نیچے لکھو بروزے. اور کوئی آپ سے دلیل پوچھ لے, پھر 18واں پارہ کھولو. سورۃ المومنون صفحہ 508 تیسری سطر, جلدی کرو اب آپ. ثم انکم بعد ذلک لمیتون, پھر یقیناً تم زندگی گزارنے کے بعد مر جانے والے ہو, مردہ بننے والے ہو, موت کا جام پینے والے ہو. موت آنے کے بعد ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون, پھر یقیناً تم قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے. زندہ پھر کب ہونا ہے؟ قیامت کے دن. اس لیے مانا کیا ثم یحییکم, پھر قیامت کے دن اللہ تمہیں زندہ کرے گا. او شرک کرنے والو, حل من شرکائکم, حل من شرکائکم, کیا ہیں تمہارے شریکوں میں سے, میں یفعل جو کر سکے, من ذالکم من شیء, ان چار کاموں میں سے کوئی چیز. ذالکم پر لکھا ہے امور اربع, چار کام, پیدا کرنا, روزی دینا, موت دینا, دوبارہ زندہ کرنا. ان چار کاموں میں سے ہے کوئی شریک تمہارے شریکوں میں سے جو یہ کام کر سکے؟ جواب آیا سبحان سبحان, اللہ شریکوں سے باغ ہے. پیدا کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں, روزی دینے میں, موت دینے میں, دوبارہ زندہ کرنے میں سبحان اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ شریکوں سے پاک ہے, وتعالیٰ اور بلند ہے. اما یشرکون, ان سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں. چلو جی,